Od zawsze dwa moje ukochane fragmenty z wciąż ostatniej płyty PJ Harvey z albumu Let England Shake, czyli England, i przed chwilą Hanging in the Wire. Jeśli jeszcze chwilę będziemy kontynuować ten wątek podróży, to starczy nam czasu na jeszcze jedną piosenkę zainspirowaną tymi, którzy niespecjalnie długo mogą zostać w jednym miejscu. Thank you. Clichés in the dark past. I'm an outlaw, got an outlaw chick. From a Tupac on my outlaw shit. Matching tattoos, ink don't come off. Even if rings come off and things ring off. My nails get dirty, my past ain't pretty. My lady is, my Mercedes is. My baby mama harder than a lot of you niggas. Keep it 100, hit the lottery niggas. You ain't about that life, ain't got a lot of me nigga. You know it's to the death, I hope it's I be the niggas. Cross the line. Speak about mine, I'ma wave this tech. I'm a geek about mine, touch a nigga where it's rib back. I click clack, put your motherfucking wig back. I did that, I've been wildin' since a juvie. She was a good girl till she knew me. Now she's in the drop, bustin' you, we screamin'. Hey, hey, hey. Now that I found the place you let you deeper than words, beyond right. Die for your love, beyond life. Sweet as a Jesus piece, beyond ice. Blind me, baby, with your neon lights. Ray-Bans on, police in sight. Oh, what a beautiful death. Let's both wear white. If you go to heaven and they bring me to hell, just sneak out and meet me, bring a box of L's. She fell in love with the bad guy. The bad guy, what you doing with them rap guys? Them rap guys, they ain't see potential with me, girl. But you see it, if it's me or you against the world, then so be it, I don't care if they give me life. I get all of my life from you. Ooh. And if love you had a prize, I will pay my life for you. Skoro wyjeżdżają wkrótce wspólną trasę koncertową, no to może czas przypomnieć te momenty, kiedy na płytach pojawiają się wspólnie. Najpotężniejsza para show biznesu, Beyoncé i Jay-Z, także jedna z piękniejszych par, co można było zobaczyć w poniedziałek na słynnych schodach Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Tam co roku w maju najważniejsza impreza, jeśli chodzi o świat mody, czyli coroczna gala Costume Institute. No i tam oczywiście obecność obowiązkowa wszystkich najpiękniejszych i najmodniejszych. I w tym roku z całą pewnością tytuł tej właśnie najpiękniejszej pary i jeszcze dodatkowo najpiękniejszej kobiety na całej gali przypadł Beyoncé, czy też właśnie temu duetowi, czyli Beyoncé i Jay-Z. Zdaje się, że im nie przytrafiają się w ostatnim czasie żadne pomyłki i wpadki od sukcesu do sukcesu i z całą pewnością ich wspólne turne będzie kolejnym tym właśnie sukcesem. Płyta, która teraz w atelier, ma dość interesującą historię, ponieważ dostałam ją w prezencie od słuchacza, który tak właśnie napisał w notce, którą dołączył do tych płyt, że jeśli nie znam tej muzyki, jeśli nie mam tych płyt w domu, to proszę je potraktować jako spóźniony prezent urodzinowy. A ponieważ nie miałam, tak właśnie je traktuję i dzisiaj właśnie z tego prezentu zagramy dwie piosenki. Dostałam w prezencie, za który dziękuję, 3 płyty duetu Fantagram, dzisiaj z Eyelid Movies, 2 pierwsze piosenki Mouthful of Diamonds i przed chwilą When I'm Small, w przyszłym tygodniu część 2 prezentacji muzyki z prezentu. A teraz piosenka z płyty, która też miała w tym tygodniu swoją premierę. Premierę jakże oczekiwaną w Wielkiej Brytanii, bo mam wrażenie, że od jeszcze ubiegłego roku, od końcówki, rozpoczęła się wielka kampania promocyjna mająca na celu podkręcenie uwagi wokół 3. albumu Lily Allen. Lily jest gwiazdką muzyki pop, która ma na koncie kilka mocno przebojowych piosenek i tego nikt jej nie odbierze. Także tego, że jest wygadaną, wręcz momentami pyskatą dziewczyną, która potrafi te swoje buńczuczne czasem, ale i często niezwykle trafne obserwacje zamieścić w przebojowych właśnie piosenkach. I to też jej się należy przyznanie tego, że potrafi niezwykle bacznie obserwować otaczającą ją rzeczywistość i że nie jest niewątpliwie tą milutką z aktualnie dominujących gwiazdek pop. Ale z premierą 3. płyty przytrafił się Lily trochę syndrom: jeśli chcesz być na topie, musisz być taka jak wszystkie te, które cię otaczają. Wymyśliła sobie na to taki sposób, że zaprezentuje muzykę, która niczym nie będzie się różnić od tego, co grają te, z których w tych wciąż pełnych najróżniejszych obserwacji, trafnych lub nie, tekstach się naśmiewa. No i właśnie mam wrażenie, że Lily gra z nami w taką medialną zabawę w kotka i myszkę, to znaczy uprzedza nasze wszystkie ataki i wszystkie próby wytknięcia jej, że hej, jesteś przeciwko nim, a tak naprawdę jesteś dokładnie taka jak ona, jak one, wyśmiewając te wszystkie zachowania chwilę po tym, kiedy sama się ich dopuszcza. I muszę przyznać, że tak jak szczerość i szlachetność intencji to jedna z ostatnich rzeczy, jakich oczekuję od muzyki pop, to jednak mam wrażenie, że tutaj to wszystko to jest jeden wielki przekręt, który ma na celu ugranie jak najwięcej, jeśli chodzi o sukces She's trzeciej płyty Lily Allen. Już o tej cenie, w jakiej ona jest sprzedawana w tej chwili na brytyjskim rynku, byle był z tego numer jeden na liście przebojów, już o tym mówiłam. I szkoda, że tyle kompromisów na tym albumie, bo kto wie, jaka mogłaby być to płyta, gdyby jednak też kilka innych czynników decydowało o tym, co się na niej znajdzie. Bo rozpoczyna się naprawdę obiecująco. Been here before, so I'm prepared. Not gonna lie though, I'm kinda scared. Lace up my gloves, I'm going in. Don't let my kids watch me when I get in the ring. I'll take the hits, roll with the punches. I'll get back up, it's not as if I've never done this. But then again, the game is changing. Can't just come back, jump on the mic and do the same thing. There goes the bell, I know that sound. I guess it's time for me to go another round. Now wish me luck, I'm gonna need it. I'll see you on the other side if I'm still breathing. Riri isn't scared of Katy Perry's roaring. Queen Bee's gone back to the drawing. Lord smells blood, yeah, she's about to slay you. Kid ain't one to fuck with when she's only on her debut. We're all watching Gaga, L-O-L-I-R-R. Dying for the art, so really she's a martyr. Second best will never cut it for the divas. Give me that crown, bitch, I wanna be Jesus. I'm ready for all the comparisons. I think it's dumb and it's embarrassing. I'm switching off, no longer listening. I've had enough of persecution and conditioning. Maybe it's instinct, we're only animal. Maybe it's healthy, maybe it's rational. It makes me angry, I'm serious. But then again, I'm just about to get my period. Periods, we all get periods. Every month, yo, that's what the theory is. It's human nature, another cycle. Be nice to me, I'll make you one of my disciples. Riri isn't scared of Katy Perry's roaring. Queen Bee's gone back to the drawing. Lord smells blood, yeah, she's about to slay you. Kid ain't one to fuck with when she's only on her debut. We're all watching Gaga, L-O-L-I-R-R. Dying for the art, so really she's a martyr. Second best will never cut it for the divas. Give me that crown, bitch, I wanna be Jesus. I am born again. Now run along and tell all your friends to come and join us. Give yourselves to me, I am your leader. Let me be Jesus, let me be Jesus. I am born again. Now run along and tell all your friends to come and join us. Give yourselves to me, I am your leader. Let me be Jesus. Thank you. In and Out of Sight. Wróciliśmy na iskrzącą od pomysłów nową płytę The Horrors, zatytułowaną Luminous. Zanim kolejny raz z nowej płyty Lick Kelly, to z innego albumu z czarno-białą okładką, ze zdjęciem autorki właśnie na tej okładce i też z tymi dłońmi, które splecione niezwykle podobnie. Połóżcie obok siebie te dwie płyty, Wounds and Bruises, album Carrie i I Never Learn, nowy album Lick Kelly. Zobaczcie, jak zgadzają się okładki, a myślę, że i muzyka obok siebie powinna zagrać niczego sobie. Never Gonna Love Again. Taki właśnie jest tytuł tej piosenki z nowej płyty Licka Lee. I jeszcze jedna czarno-biała okładka, to trzecia już w kolejności w tym właśnie układzie. Zagramy tak, jak na płycie, bo przechodzą, połączone są ze sobą te utwory. Matamoros, a później It Kills z nowej płyty Afghan Weeks. Imperceptible lights of dreams. kills to watch you love another. It kills to watch you love another. It kills to watch you love till I feel your rain. I feel it. It's coming. Może trochę zaskoczenie, ale nie dla stałych słuchaczy Atelier. Madonna co jakiś czas pojawia się w tej audycji. Dziś sięgamy po album Erotica, rok 1992. Pewnie jest tak dziś, kiedy odezwali się ci krytycy, którzy doceniają troszkę bardziej artystyczne podejście do sztuki zwanej muzyką, że za tę najsłynniejszą i najlepszą płytę Madonny uchodzi album Ray of Light z 1997 roku, ale myślę, że to nie jest takie proste w przypadku tej wokalistki, tej artystki wskazać jeden najlepszy, najważniejszy album. Tyle z nią przeżyliśmy. Lata 80., lata 90., wszystko to w XXI wieku i zawsze te płyty, może nie zawsze, ale często opakowały muzycznie jakiś moment w kulturze, nie tylko w popkulturze, ale w ogóle w kulturze, czy w tym, w jakim momencie znalazł się świat, bo przecież Madonna komentowała w swoich piosenkach wszystko to, co wokół nas się dzieje, walcząc z wieloma ograniczeniami, z wieloma zastanymi sytuacjami w świecie, nie tylko show biznesu. I jednym z takich właśnie momentów kolejnego burzenia barier i kolejnego sprawdzania się z tym, co jeszcze może wziąć na klatę jej publiczność, ale także masowy odbiorca, niekoniecznie nią zainteresowany, było właśnie wydanie tej płyty, albumu Erotica, a przede wszystkim książki Seks, która towarzyszyła wydaniu tej właśnie płyty. Książki niezwykłej. Pewnie dlatego też sięgamy dzisiaj po ten album, ponieważ ostatnio oglądałam sobie właśnie tę książkę w zaciszu domowym, ponieważ jestem jej szczęśliwą posiadaczką, a to dzisiaj już biały kruk. Przepiękne zdjęcia Stevena Meisela. Zdjęcia, no z pewnością, odważne, delikatnie mówiąc, ale tam Madonnie udało się połączyć to, na czym jej tak zależało, czyli element szoku, jednak przy tym też ze sporą dawką prawdziwego artyzmu. I mam wrażenie, że nie inaczej jest właśnie z muzyką na tej płycie. this I know, so I'm still looking for a place.